दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज गई, तोड़ने वाले सितमगर को खबर तक ना हुई। दिल तो दिल है, दिल का क्या है, जिस पे आया उस पे आया। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया पूछिए तो जरा, मुझको क्या चाहिए, दर्द दिल की मुझे बस दवा आया। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया पूछिए तो जरा, मुझको क्या चाहिए। जाने किस मिलके कब लग जाए कैसी अगन, रस में तोड़े दुनिया छोड़े, दिल ना माने कोई चलन। कोई ना जाने किस मिलके कब लग जाए कैसी अगन, रस में तोड़े दुनिया छोड़े, दिल ना माने समझे, दिल की माया पूछिए तो जरा, सिर जान भी एक दिन दे देंगे। दिल का सौदा कर ले दिल से, जो भी होगा देखेंगे। प्यार किया तो प्यार की खातिर जान भी एक दिन दे देंगे। प्यार में हम सफर आप चाहिए, पूछिए तो जरा मुझको क्या है। जिस पे आया उस पे आया, दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया, दिल की माया।